адреси. На какъв се правиш ми кажи, на какъв се правиш ми кажи. Не се прави на силен, психически стабилен. Не виждаш ли, че си безсилен, безсилен, когато с теб сме насаме. Не се прави на силен, че май си илабилен. Не виждаш ли, че си безсилен, безсилен, когато с теб сме насаме. Кажи. Не се прави на силен, психически стабилен. Не виждаш ли, че си безсилен, безсилен, когато с теб сме насаме. Не се прави на силен, че май си илабилен. Не виждаш ли, че си безсилен, безсилен, когато с теб сме насаме. Прави насилен, психически стабилен. Не виждаш ли, че си безсилен, безсилен, когато с теб сме насаме. Не се прави насилен, че май си илабилен. Не виждаш ли, че си безсилен, безсилен, когато с теб сме насаме.